konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 24 maja, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Protest w obronie Palestyny rozpoczęli studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Okupują park przylegający do kampusu uczelni. Mapę aptek, w których będzie można kupić tabletkę dzień po, opublikował Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest nowa amerykańska transza pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy, warta 275 milionów dolarów. Grupa studentów domaga się od władz Uniwersytetu Warszawskiego zerwania współpracy z Izraelem. Protestujący rozbili namioty na dziedzińcu jednego z budynków uczelni. Przez megafon wygłosili swoje postulaty, które wcześniej przesłali rektorowi uczelni wraz z 2000 podpisów. Wzywamy Uniwersytet Warszawski do publicznego i jednoznacznego potępienia ataku Izraela na Strefę Gazy oraz okupacji Palestyny. Zerwania współpracy z izraelskimi instytucjami akademickimi oraz innymi organizacjami i firmami, które są związane z okupacją Palestyny i trwającym w Strefie Gazy ludobójstwem. Na transparentach wokół obozu widnieją hasła krytykujące politykę Izraela. Jedna z protestujących, Agnieszka, podkreśla, że protest nie ma antysemickiego wymiaru. Jawnie i otwarcie sprzeciwiamy się wszelkim przejawom dyskryminacji, w tym szczególnie antysemityzmowi i islamofobii. Jesteśmy tutaj z potrzeby reakcji na to, co robi rząd Izraela. Demonstrujący nie powiadomili rektora o planowanym proteście. Władze uczelni zamknęły bramy, uniemożliwiając dostęp do okupowanego dziedzińca. W Hiszpanii prawie 130 naukowych grup badawczych wystosowało do instytucji podległych hiszpańskiemu rządowi apel o zerwanie współpracy z instytucjami naukowymi z Izraela. W oświadczeniu przekazanym mediom sprecyzowano, że zawieszenie współpracy byłoby formą protestu przeciwko działaniom władz Izraela. Wyjaśnili, że swój apel kierują do senatów uczelni wyższych, wzywając je do zawieszenia wszelkiej współpracy z izraelskimi uniwersytetami oraz instytucjami naukowymi, które są związane z ludobójstwem w Palestynie. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował mapę aptek, w których będzie można kupić antykoncepcję awaryjną, zwaną tabletką dzień po. Listę można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl. W województwie zachodniopomorskim zgłosiło się do tej pory 26 aptek, mówi rzeczniczka tamtejszego NFZ-u Małgorzata Koszur. Są to apteki w Białymborze, Grzmiącej, Kołobrzegu, Koszalinie, Myślibożu, Nowogardzie, Policach, Resku, Szczecinie, Szczecinku, w Świdwinie, Świnoujściu, Trzebiatowie, Wałczu i w Złocieńcu. Pod mapką, która jest opublikowana na stronie internetowej, jest również wykaz, który można przeszukiwać, wybierając województwo lub wpisując miejscowość albo nazwę apteki. Tabletkę może sprzedać farmaceuta po krótkim wywiadzie z pacjentką i wystawieniu recepty. Fundusz Sprawiedliwości spełniał rolę partyjnej skarbonki suwerennej Polski, stwierdziła w Polskim Radiu posłanka Magdalena Sroka z Trzeciej Drogi. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa mówiła, że ujawnione przez Tomasza Mraza nagrania potwierdziły, iż politycy nieprawidłowo wykorzystywali pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Dowody, myślę, że już wszystkich tych, którzy mieli jakiekolwiek wątpliwości, czy dochodziło tam do nieprawidłowości, już teraz nie będą mieli argumentów, żeby bronić tego wszystkiego, z czym mieliśmy do czynienia. Mnóstwo pieniędzy zostało przepalonych właśnie na potrzeby posłów Solidarnej Polski po to, żeby w swoich okręgach wyborczych kupować głosy. I tak wyglądał Fundusz Sprawiedliwości. Przedwczoraj Tomasz Mraz, były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości, zeznał przed zespołem do spraw rozliczeń PiS, że w sprawach dotyczących rozstrzygnięć konkursowych Zbigniew Ziobro był tak naprawdę głównym decydentem. Stany Zjednoczone ogłosiły kolejny znaczący pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 275 milionów dolarów. Obejmuje on m.in. dodatkowe rakiety precyzyjnego rażenia dla systemów rakietowych HIMARS, naboje artyleryjskie, amunicję wystrzeliwaną z powietrza i broń przeciwpancerną. To już 58. transza amerykańskiej pomocy militarnej dla Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji. Sprzęt i amunicja będą pochodzić z obecnych zasobów Pentagonu. Poza pociskami do systemów HIMARS, pakiet zawiera pociski artyleryjskie, pociski moździerzowe, naprowadzane optycznie pociski rakietowe TOW, systemy przeciwpancerne Javelin oraz precyzyjną amunicję lotniczą. Ukraina otrzyma również broń strzelecką wraz z amunicją, granaty, amunicję burzącą, a także miny przeciwpancerne. W skład pakietu wchodzą także pojazdy taktyczne, hełmy, kamizelki kuloodporne oraz sprzęt ochronny i części zamienne. Stany Zjednoczone będą nadal współpracować z około 50 sojusznikami i partnerami, aby zapewnić dzielnym obrońcom Ukrainy krytyczne zdolności potrzebne do walki z rosyjską agresją, napisał w oświadczeniu Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu i burze z gradem i porywistym wiatrem. Nad ranem od 9 do 16 stopni, a jutro bardzo ciepło od 22 do 27. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira? Jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro? Nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Moninga diye sepele de fondation Bobunga teo toko misa lumumba Abundi mingi tikana yebisa yoye Soki yoye binde bonyinde oyeba Kakana tina tolongwa na bombu Nisobya yeye ya waki seko bwaka Lelo na krae lo bikini Nigeria Boka na mboka ayeko limateya Moninga diye sepele de fondation Bobunga teo toko misa lumumba Abundi mingi tikana yebisa yoye Soki yoye binde bonginde oyeba Kakana tina tolongwa na bombu Nisobya yeye ya waki seko bwaka Lelo na krae lo bikini Nigeria Boka na mboka ayeko limateya Ningadiye sepele independence Kobunga teo tokumisa lumumba Abundi mingi tikana yebisa yoye Soki yoye bite bonginde oyeba Kakana tina tolongwa na bombu Misobya yeye ya waki seko bwaka Lelo na krae lo bingine Nigeria Boka na mboka ayeko limateya Mindele diyo ya motema mabeo Bakangie obamoti loloe Baninga baye na PMC Basali molende lumumba bimie Dobry wieczór, Katarzyna Firz-Wojtkowska, Michał Kowarski i Jacek Hawryluk. Zapraszamy na najbliższe dwie godziny. To czas w Trójce, jak Państwo wiedzą, poświęcony muzyce i rozmowom o muzyce. Dziś punktem wyjścia naszego spotkania będzie film dokumentalny zatytułowany Soundtrack to a Coup d'État, czyli ścieżka dźwiękowa zamachu stanu, który nakręcił Belg Johann Grimond-Prez. Film pojawił się na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity i wciąż jest dostępny w części online, w części, która potrwa do 3 czerwca. Jesteśmy w Afryce w roku 1960, kiedy 16 państw uzyskuje niepodległość, w tym Kongo belgijskie. 30 czerwca 1960 roku na czele wolnego państwa staje Patrice Lumumba, jak się okazuje nie na długo. Jesienią polityk trafił do aresztu domowego, w styczniu został zamordowany. Ścieżka dźwiękowa Zamachu Stanu jest dość, powiedziałbym, wielowątkową opowieścią o tamtych czasach, o euforii pierwszych dni niepodległości i gorzkim rozczarowaniu, które przyszło zaraz później. Od razu trzeba powiedzieć, że to nie jest film o muzyce, choć muzyka pełni w nim bardzo ważną rolę i to niejednoznaczną. Muzyka z Konga to jedna strona medalu, ale przede wszystkim w filmie rozbrzmiewa amerykański jazz, który miał pomóc Amerykanom i CIA w kontroli wybijających się na niepodległość państw afrykańskich. Czy tak się stało? To inna sprawa. Dziś porozmawiamy o filmie, ale porozmawiamy także o Afryce roku 1960, o Kongu i rzecz jasna o muzyce, i to nie tylko tej z Demokratycznej Republiki Konga i nie tylko tej sprzed lat. Moimi gośćmi są Max Cegielski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziennikarz, pisarz, znany państwu autor naszego trójkowego pliku tekstowego. W tak każdą jest. Sobotę o 20:00. Proszę zapisać. I dr Piotr Cichocki. Dobry wieczór. Z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, wydawca muzyki afrykańskiej, 1000 herców, szczególnie zainteresowany Malawi i Tanzanią. Ale jak rozumiem, cała Afryka, jak pamiętam, jest bardzo ci bliska. Ale również inne kraje postkolonialne, Indonezja, Wietnam. Ale dzisiaj rozmawiamy o Afryce. Gdyby mieli państwo ochotę zadać pytania moim gościom, to oczywiście proszę korzystać z maila jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Adres przyda się także tym z państwa, którzy będą chcieli wirtualnie wybrać się na któryś z filmów festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Szczegóły w ciągu najbliższych minut. Panowie, zacznijmy może od pierwszych refleksji. Chyba dokładnie wczoraj albo przedwczoraj obejrzeliśmy film. Pytam o wrażenia, bo tak jak powiedziałem, dla mnie jest to dokument wielowątkowy. To podstawowe pytanie. O czym właśnie? O Afryce, pierwszych latach niepodległego państwa kongijskiego, o kolonializmie, zimnej wojnie, no i właściwie jaką rolę pełni muzyka. Tematów jest sporo, bo mam też wrażenie, że film był opisywany i reklamowany jako film o artystach amerykańskich, którzy są eksportowani do Afryki, a to nie do końca jest temat tego filmu. Muzyka gra tam bardzo ważną rolę na pewnym poziomie, takim powiedziałbym społecznym i politycznym. Ja bym zaczął od tego, jeżeli można, zanim przejdziemy do interpretacji czy polityki, że warto chyba parę słów poświęcić formie, dlatego że to jest film dokumentalny, jak powiedziałeś, ale to jest bardzo specyficzna forma found footage, czyli montaż opierający się na materiałach znalezionych, na istniejących archiwach. I pewien chyba problem, który mają niektórzy widzowie z tym filmem, jest taki, że te takie kompozycje archiwalne, found footage, one oczywiście istnieją na festiwalach filmowych i są coraz bardziej popularne, ale są bardzo trudną formą, bo nie mamy tam żyjącego bohatera, bohaterki, którą możemy obserwować w takim, jak w klasycznym dokumencie obserwacyjnym, tylko mamy właśnie opowieść ułożoną z tych starych, pięknych, niesamowitych ujęć. A w dodatku ten film nazwałbym w ogóle esejem filmowym. To znaczy, że to nie jest tak naprawdę opowieść o jakimś konkretnym człowieku. Ani o Lumumbie, ani o Nkrumahu z Gany, ani o Coltrane'ie, ani o Malcolmie X. Wymieniając tylko część z tych postaci, które się pojawiają. Tylko to jest właśnie esej, czyli taka forma, która w literaturze, a tutaj ma swoje odbicie w kinie, po pierwsze podlega bardzo różnym interpretacjom. To znaczy, każdy może trochę inaczej odczytywać ten esej. To jest esej z historii i to jest esej ze styku historii i kultury. Ja trochę też nie wymagam od reżysera, tym bardziej, że co ciekawe, nie wiedziałem, że on jest Belgiem. To dopiero teraz ty mi to uświadomiłeś. Czyli mamy też do czynienia z kimś z kraju, który nie tylko skolonizował Kongo, ale je po prostu zniszczył i prawdopodobnie z pewnością doprowadził do śmierci Lumumby. Więc też mamy do czynienia z kimś, kto się rozlicza jednak z historii swojego kraju, swojego narodu i bogactwa swojego kraju. Bo to, co jest niesamowite w Brukseli, to to, że tam te pieniądze cały czas widać, które w XIX wieku najpierw z kości słoniowej, potem z kauczuku, a potem z kolei z tych wszystkich bardzo cennych metali, one tam płynęły. Ten problem rozliczenia rzeczywiście jest niezwykle istotny i to jest kolejny wątek tego filmu. To, co powiedziałeś, rzeczywiście powoduje, że to nie jest, powiedziałbym, taka linearna narracja, że śledzimy jakąś historię, już nieważne, czy jednego bohatera, czy historię jakiegoś wydarzenia od początku do końca. To są narracje, które na siebie zachodzą, które ze sobą korespondują. I jeżeli chcemy śledzić na przykład wątek muzyczny, to możemy go śledzić, choć on całej historii nam nie opowiada. Tak samo jak możemy śledzić historię państwa kongijskiego, ale to też nie jest cała opowieść o tym, co jest w tym filmie. Stąd jeżeli ktoś przychodzi i myśli, że będzie słuchał wyłącznie muzyki i obserwował, w jaki sposób Amerykanie pojawiają się w Afryce i jak wyglądały koncerty Louisa Armstronga, to mogą być rozczarowani, bo tamta muzyka jest jedynie instrumentem do pokazania szerokiej rzeczywistości, która jest, tak jak powiedziałeś, po prostu poszatkowana. Ja jestem ciekaw opinii Piotra, bo myślę, że ten film rzeczywiście jest na zupełnie drugim biegunie niż takie klasyczne dokumentalne, na przykład kino etnograficzne, w którym pokazywano Afrykę, czy w ogóle różne tak zwane obce z naszego punktu widzenia kultury. Z pewnością tak. Ja w tym filmie mimo to widzę jakąś taką technikę, która jest używana i w kinie eksperymentalnym, i w kinie etnograficznym czasami, chociaż rzadziej, mianowicie montaż, tak? Montaż, który ma to do siebie, że poprzez pozornie niezwiązane ze sobą fragmenty, zestawiając ze sobą te dwa pozornie niezwiązane ze sobą fragmenty różnego pochodzenia, wytwarza jakiś rodzaj znaczenia, które nie jest widoczne na samym początku. I wydaje się, że w dużej mierze reżyser chce nas wywołać albo takie wrażenie paralelności, czy nawet związku tych procesów, które odbywały się po obu stronach Atlantyku, tak? Bo z jednej strony analizuje to, co się działo na scenie jazzowej i te różne napięcia o charakterze polityczno-hierarchiczno-rasowym, czyli ten wzmagający ruch emancypacji obywatelskiej właśnie w Stanach Zjednoczonych Afroamerykanów i Afroamerykanek, a z drugiej strony dekolonizacja, tak? I oczywiście to nie jest przełomowe odkrycie, że rzeczywiście te procesy miały ze sobą wiele wspólnego, inspirowały się wzajemnie politycznie. Natomiast ten film idzie chyba nawet krok dalej, chcąc pokazać taką bezpośrednią relację, którą upatruje w polityce CIA, w ukrytej polityce CIA polegającej na promowaniu amerykańskiej muzyki, amerykańskiej kultury w różnych częściach świata, która pomimo takiej pozornej odwilży, która miała akurat działa się w tamtym momencie pomiędzy tymi dwoma blokami, komunistycznym a kapitalistycznym, powiedzmy, czyli Stanami Zjednoczonymi za czasów Eisenhowera i Związkiem Radzieckim za czasów Chruszczowa. Ten film pokazuje, na ile muzyka jazzowa w jakim stopniu była tak naprawdę podszyta drugim dnem manipulacji politycznej. Chodzi tutaj przede wszystkim o takich uznanych artystów jazzowych, jak w tamtych czasach, nie kontrkulturowych, bynajmniej tylko mainstreamowych, takich jak Louis Armstrong czy Dizzy Gillespie, którzy mieliby podróżować na zlecenie władz Stanów Zjednoczonych po to, żeby ocieplać wizerunek Ameryki w emancypującym się świecie. I to wszystko rozgrywa się na tle, a właściwie może nawet nie tle, tylko jakby w tym podstawowym kontekście a jednocześnie walki o zasoby, które się wiążą z tymi powstającymi państwami. Kto ma kontrolować na przykład bogactwa Konga? Czy mogę jeszcze, a propos montażu, bo oczywiście zgadzam, znaczy wiesz, kino się opiera na montażu, chociaż nie jestem filmoznawcą, ale chciałem przywołać inny tytuł, innego filmu, który może publiczność polska lepiej kojarzy, ponieważ jest polskim filmem. Mówię tutaj o filmie Solaris Mon Amour, który jest też found footage'owy. Reżyseria Kuba Mikurda, montaż Laura Pawela, muzyka Marcin Lenarczyk, wybitny muzyk. Ale do czego zmierzam? Oni z kolei wykorzystali filmy oświatowe polskie, które są o czymś zupełnie innym, do tego, żeby opowiedzieć jakoś o Solaris, ale też nie żeby zrobić po prostu ekranizację Solaris, tylko zrobić pewien esej filmowy o Solaris. W pewnym sensie, tak? W filmie, o którym rozmawiamy, ścieżka dźwiękowa Zamachu Stanu, mamy jednak archiwa, no który tam jest, Lumumba, tam jest, nie wiem, Malcolm X rozmawiający z Fidelem Castro i tak dalej, więc nie mamy tutaj, wiesz, takiej artystycznej manipulacji. Ten film jest długi, ale mi się bardzo podoba, że pewne ujęcia, na przykład czarnoskóra dziewczynka gdzieś w Afryce jadąca na rowerze w kółko i w zasadzie powraca ze 3 razy chyba, tak? Mi się ten rytm podoba akurat, to znaczy mnie to nie męczy, ponieważ mam wrażenie, że przy tej ilości politycznych konkretów informacji takie zwolnienia, takie w pewnym sensie abstrakcyjne fragmenty dobrze robią tej konstrukcji, ale jestem w stanie zrozumieć, że dla niektórych to może być trudny ale film. Ale warto pamiętać też, że takich powracających motywów repetycyjnych jest kilka w tym filmie. Powiedziałeś o tej dziewczynce, to jest jakby jeden aspekt, ale przecież Chruszczow, który tam wybija rytm, który chodzi, który jest troszeczkę tak ośmieszany w tym filmie, też jest takim leitmotivem, który pojawia się w różnych momentach tego spektaklu i do końca nie wiemy, czy on tutaj się powinien pojawić, czy też nie, bo zaraz jest zderzony z czymś kompletnie innym. No, czy to nie jest jak w jazzie, że masz ten jakiś tam element, który zaczyna być przypadku? Nie. Element frazy, który zaczyna być powtarzany i na różne sposoby przerabiany. Tak. I w tym sensie to jest jakby element muzyczny. Tak? Znaczy ten obraz staje się dla mnie odpowiednikiem frazy muzycznej. Panowie, to w takim razie przenieśmy się do początku roku 1960. Przed momentem grał zespół African Jazz, zespół kongijski, który jako pierwszy został zaproszony przez delegację Konga do Brukseli, kiedy na początku roku 60 trwały obrady Okrągłego Stołu, ponieważ delegacja kongijska chciała także pokazać kulturę, muzykę. Nie wszyscy muzycy mogli dojechać, między innymi nie mogli dojechać muzycy ze słynnej orkiestry Tu Puissant OK Orchestra. Zatem połączyli siły, pojechali do Brukseli, zagrali swoją muzykę, która ponoć bardzo się podobała. Weszli do studia, ale ponoć EMI nie chciało wydać tej muzyki i powiedzieli, że to ich kompletnie nie interesuje, a później, jak się okazało, takie utwory stały się po prostu lokalnymi przebojami. Tak jak ten, który pojawił się w filmie. Pamiętacie? Vive Patrice Lumumba. Yakobomba mabe mingye Boke sili yezongi ya biso Tangwe seko kakiba ninga Na pasyo yoto moniye Kasipe bobo sana kateo Telombe Lumumba Patrice Banyoko liye pe ale mbiteo Lelo ya pikita la mboe Yakubomba mape mingye Boke sili yezongi ya biso Tangwe seko kakiba ninga Na pasyo yoto moniye Kasi pe bobo sana kateo Elombe Lumumba Patrice Banyoko liye pe ale mbiteo Lelo ya pikita la mboe MNC Parti majoritaire, et vive la démocratie. Yakobomba mame mingye, mboke sili yezongi ya biso, tangwe sieko kakiba ninga, na pasyo yoto moni. Kasi pe bobo sana kateo, Lumumba Patrice, Manioko liye, pe ale mite o Emense ya lumumba pati, ebimisi kongo na bo. Bamonisi ya kasi ya lembita, lelo yo abikinde dalapo. Ilo nyo sobo sepela nangai, viva lumumba pati. Emense ya lumumba pati, ebimisi kongo na bo. Bamonisi ya kasi ya lembita, lelo yo abikinde dalapo. Vino yo sobo se pela nangai, vive Lumumba Patrice. Viva Premier Ministre. Nawet nie trzeba tłumaczyć. Vive Patrice Lumumba, Vive Mouvement National Congolais, czyli partia, której szefem był Lumumba. Dzisiaj rozmawiamy nie tylko o filmie Ścieżka dźwiękowa zamachu stanu, rozmawiamy także o tym, co zdarzyło się w Kongo, w Afryce w roku 1960. 30 czerwca Kongo belgijskie otrzymuje niepodległość po rozmowach, które odbyły się w Brukseli, rozmowy Okrągłego Stołu, które także były przedstawione w tym filmie. Na te rozmowy przyjeżdża prosto z więzienia Patrice Lumumba, który został uwolniony. To był jeden z warunków w ogóle kontynuowania tych negocjacji, to co także zostało doskonale pokazane w tym filmie, ponieważ zachowały się materiały. No i tak, ogłoszenie niepodległości. Czy był to początek niepodległości, czy prawdziwy początek wojny domowej? Bo padają tam znamienne słowa pod koniec tego filmu, które wypowiedziała partyzantka oddziałów Lumumby już po jego śmierci, to już zdaje się było w połowie lat 60. Niepodległości nigdy nie osiągnięto. Niepodległość oznaczała bardzo ograniczoną suwerenność. Z ekonomicznego punktu widzenia nie mieliśmy nic. Czyli co tak naprawdę się wtedy wydarzyło w Kongo? No cóż, Kongo jest krajem, Demokratyczna Republika Konga właściwie, tak? Bo w Afryce mamy dwa państwa o nazwie Kongo. Jeden jest, wyzwolił się z podpanowania belgijskiego. Jest to, często się mówi o tym kraju Kongo-Kinshasa. Po drugiej stronie rzeki Kongo jest stolica Brazzaville i Kongo-Brazzaville, które było z kolei kolonią francuską. I rzeczywiście od problem Kongijczyków, czy tych bardzo wielu różnych, bardzo zróżnicowanych grup zamieszkujących ten teren, od pierwszych właściwie kontaktów z takim brutalnym kolonializmem od końca XIX wieku, kiedy ten teren został zaznaczony przez króla belgijskiego Leopolda, który wcześniej wynajął amerykańskiego podróżnika po to, żeby wyeksplorował ten teren i krótko mówiąc zgłosił do niego tytuł prawny. Ten teren był brutalnie eksploatowany na początku w ramach tak zwanego organizmu Wolne Państwo Kongo. Czyli wcześniej leżał do króla Leopolda II wyłącznie. Tak. I później w którymś momencie było to państwo korporacyjne, które tak jest, służyło... Pod naciskiem tak. Przekazał Kongo rządowi belgijskiemu. Tak. I to też było jeden z takich pierwszych momentów w dziejach, powiedzmy, świata nowoczesnego, kiedy taka zorganizowana kampania, powiedzmy, polityczno-społeczna przy użyciu prasy, fotografii. Chodzi tutaj o dokumentowanie różnego rodzaju zbrodni, tak to można nazwać, które dokonywali administratorzy tak zwanego wolnego państwa Kongo na ludności, która, wprost mówiąc, została zniewolona do tego, żeby pracować chociaż głównie przy wydobyciu kauczuku i chyba takimi emblematycznymi, taką najbardziej chyba wstrząsającą i znaną praktyką jest to, że za niewydobywanie odpowiedniej ilości ustalonych kwot odrąbywano ręce osobom, które pracowały przy wydobyciu, co w praktyce oznaczało śmierć głodową odroczoną, tak? Więc Więc to trwało kilkanaście długich lat. Zdjęcia wykonane głównie przez misjonarzy pracujących właśnie w tamtym terenie obiegły cały świat i pod naciskiem publicznym, opinii publicznej, pod naciskiem dyplomatów z innych imperiów kolonialnych, które same nie były święte, ale jednak była to praktyka poza wszelkimi normami. Można powiedzieć. Zostało to przekazane przez króla Leopolda pod zarząd rządu belgijskiego, co oczywiście nie zmieniło tak naprawdę eksploatacyjnego charakteru posiadania kolonii, chociaż od tego momentu zaczęto inwestować również w edukację. Patrice Lumumba, zresztą jak wielu działaczy ruchów niepodległościowych w całej Europie był wychowankiem jednej ze szkół misyjnych protestanckich. Tak się dziwnie składa, że to zazwyczaj to protestanckie niż katolickie misje wychowywały przyszłych polityków i działaczy niepodległościowych. I podobnie jak w całej Afryce, tutaj dwie wojny światowe odgrywały bardzo ważną rolę emancypacyjną, bo okazało się, że koloniści zaangażowani w wojnę potrzebowali większego niż zwykle wsparcia i poparcia również ludzi mieszkających w tych terenach, które opanowali. Było to również wsparcie siły ludzkiej jako żołnierzy, tak? Więc prowadzono masowe mobilizacje w Kongo i to też był ten, i w innych krajach kolonialnych, i to był ten kolejny czynnik, który pozwolił Afrykańczykom zorientować się w ich położeniu w skali globalnej, nabrać jakby większej świadomości tego w skali procesu. Oni oczywiście wcześniej zdawali sobie sprawę ze skali globalnego kolonializmu, ale nie zdawali sobie sprawy, jak wygląda na przykład Europa, tak? I w jakiej sytuacji są inne ludy podbite i kolonizowane, tak? Spotykając innych mieszkańców Afryki czy mieszkańców pochodzących z krajów azjatyckich. I to był ten moment, który w jakimś stopniu stał się podłożem do tych późniejszych ruchów niepodległościowych. No jeszcze takim symbolicznym, jeszcze na moment symbolicznym momentem było to, że uran, który posłużył do budowy bomb atomowych, które spadły na Hiroshimę i Nagasaki, pochodził właśnie z Konga. Pochodził z Katangi. W związku z tym to było podkreślane wielokrotnie, jak Kongo było niezwykle istotne dla Zachodu. Ja myślę, że Kongo jest nadal bardzo istotne dla Zachodu, bo to, o czym Piotr powiedział i to, co ty dopowiedziałeś, przede wszystkim mam wrażenie, że Kongo powinno być jednak ważne dla osób z Polski, ponieważ Kongo to jest oczywiście jądro ciemności Józefa Konrada. To znaczy, to jest tak naprawdę dzieło literackie, które się nie zestarzało i które, chociaż Józef Konrad, czyli Józef Korzeniowski, ani razu nie używa słowa Belgia, ani Bruksela, ale oczywiście wszyscy czytając tą książkę pod koniec XIX wieku doskonale wiedzieli, że chodzi właśnie o kolonię belgijską. Marlowe najpierw przybywa do miasta, które przypomina mu pobielany grób, i to jest właśnie Bruksela. I myślę, że w ogóle ta historia Konga jest na tyle jakoś silna, że ona oświetla, czy staje się jakimś takim lustrem dla wielu różnych miejsc w świecie. Dlatego ja napisałem książkę pod tytułem Kongo w Polsce, bo nie chodziło mi o jakieś polskie kolonie w Afryce, których nie było w Kongo, tylko chodziło mi o to, jak bardzo ta historia z jądra ciemności się odbija w historii Polski. Ale Konrada czytają studenci literaturoznawstwa i kultury na całym świecie do dzisiaj. I każdy praktycznie student, czy w Singapurze, czy w Rio de Janeiro, czy w Warszawie, musi napisać pracę o jądrze ciemności, czy ono jest kolonialne, czy ono już jest postkolonialne. I oczywiście Konrad się tam znalazł w momencie, w którym ten cały przemysł, o którym Piotr opowiadał, który dokładnie należał do całego systemu spółek, córek, które podlegały królowi, bo to było jak dzisiaj w kapitalizmie, Konrad tam przybywa w momencie, w którym na przykład kolej słynna jest dopiero budowana. Nie ma jeszcze ani uranu, nikt nie wie, co to jest uran. Nie ma jeszcze nawet kauczuku, tylko jest po prostu kość słoniowa. Paradoksalnie potem wchodzi kauczuk i to jest też taki, taka ironia historii, że mania rowerowa w świecie zachodnim, a potem również samochodowa, zanim w ogóle wymyślono opony jakby z innych substancji, to wszystko było na tym kauczuku. I rzeczywiście te kary i te zdjęcia, które się potem pojawiły, są przerażające. A film, o którym rozmawiamy, pokazuje nam kolejny etap w historii, kiedy już ani kość słoniowa, ani kauczuk nikogo nie interesują, ale interesuje uran. A wziąłem tak na wszelki wypadek ze sobą książkę pod tytułem Krwawy kobalt, o tym, jak krew Kongijczyków zasila naszą codzienność. I to jest zresztą motyw, który w filmie jest też wykorzystany, bo mamy takie dwie wstawki z reklamami... Współczesne. Współczesne. Jedna jest z reklamą pewnej firmy produkującej elektryczne samochody, a druga z reklamą pewnej firmy, która produkuje te telefony, które lubimy. To wszystko jest zbudowane na kobalcie właśnie stamtąd. I w tym sensie ta historia Konga od powiedzmy drugiej połowy XIX wieku aż do dzisiaj jest cały czas historią tego, co my z Zachodu potrzebujemy i nie oglądając się na koszty ludzkie czy etyczne, pozyskujemy z Konga. I to jest tak jak paradoksalnie dla Arabii Saudyjskiej przekleństwem jest ropa, ponieważ można na tym zbudować autorytarne społeczeństwo, to przekleństwem Konga na innej zasadzie są te wszystkie kolejne zasoby, które powodują, że ta gra polityczna i biznesowa cały czas tam od powiedzmy 50 lat w zasadzie tak jest rozgrywana. I film dotyczy tego momentu na przecięciu tych dwóch osi czasowych, o których mówiliśmy, to znaczy historii okrutnej kolonizacji Konga, bo trzeba pamiętać też, że przed kolonizacją tam istniały państwa, regularne państwa, królestwa, które miały kilkusetletnią historię, czyli ta oś kolonizacji, a z drugiej strony to, co dzieje się teraz, tak? Czyli dalsza eksploatacja. Kongo jest krajem, w którym... które uchodzi za jedno z najmniej stabilnych, a jednocześnie za najbardziej niebezpiecznych dla jego mieszkańców państw na świecie. I faktycznie teraz, kiedy rozmawiamy, no to czy w tym momencie historycznym cały czas w zachodnim Kongo trwają operacje wojskowe, w dużej mierze związane z Rwandą, tak? Czyli z naszym europejskim sojusznikiem, tak? W Afryce. Natomiast ten film w tej całej swojej takiej enigmatyczności, dwuznaczności, charakteru montażu, takiej skojarzeniowości stawia tezę, że ten rok 1930 i te ostatnie kilka miesięcy z życia Patrice'a Lumumby to był ten moment przełomowy, tak? Kiedy być może wszystko mogłoby się potoczyć całkiem inaczej. Być może obywatele i obywatelki Konga zyskaliby bardziej bezpośredni dostęp do tych ogromnych dóbr, którymi ich ziemia, które są ukryte w ich ziemi. No ale to się nie stało, tak? W wyniku zamachu stanu, w wyniku przewrotu i śmierci tego człowieka, który mógł to dokonać. No jest to o tyle też pewnie mocna teza, że też nie wiadomo na ile rzeczywiście to zostało zrealizowane, na ile na przykład Związek Radziecki wówczas nie wykorzystałby tych... To o tym jeszcze porozmawiamy, ale to powracam do tego pytania... Bo ogłoszenie niepodległości paradoksalnie no, stało się, tutaj użyję tego słowa, jakby przekleństwem, tak? Czyli początkiem wojny domowej. I to jest najbardziej zaskakujące, co zostało także pokazane w tym filmie, że dochodzi do obrad okrągłego stołu w Brukseli. Przyjeżdża delegacja kongijska, która stawia żądania. Żądają powrotu Lumumby z więzienia. On przylatuje bez stroju, bez garnituru. Tam jest odpowiednio przywitany w Belgii. Dochodzi do porozumienia, do ogłoszenia niepodległości. Po czym 7 dni później, czy tam 8, lądują wojska, rozpoczyna się operacja wojskowa. Belgowie są niezadowoleni, mimo że wcześniej wyrazili zgodę na ogłoszenie niepodległości, buntuje się Katanga, powstaje przecież niezależne państwo. No, ale jednak... A i co więcej, 3 dni wcześniej największa firma zostaje sprywatyzowana, eksploatująca złoża w południowym Kongo. I to jest zupełnie niesłychane, czyli ale... uran, kobalt, kauczuk, to wszystko jest w rękach jednej firmy, która zdążyła jednak zabezpieczyć swoje materialne dobrobyt. No tylko ja myślę, że tutaj to wiesz, to musimy wejść w całą w ogóle opowieść o zimnej wojnie tak naprawdę. W tej chwili to robimy? Nie, czy nie, po muzyce? To jest tak krótko, po muzyce. Bo okay. Nie, bo... muzykę mamy taką pogodną bardzo, a temat jednak dosyć mocny. To, znaczy wiesz co, bo to jest tak, że... wszystkim trzeba pamiętać o tym, że wpływy amerykańskie, belgijskie, angielskie, niemieckie na kontynencie afrykańskim i w innych krajach istniały bardzo długo. Tak naprawdę Rosja i socjalizm, obóz socjalistyczny w ogóle wypuszcza pierwsze swoje macki, dobra, nazwijmy to w ten sposób, po śmierci Stalina. Dlatego, że doktryna Stalina w ogóle zabraniała, nie interesowała się tak zwanym wtedy trzecim światem i pamiętajmy, że to określenie było pozytywne wtedy, bo ono nie oznaczało, że trzeci najgorszy, czyli tylko trzeci inny. To ma być ta trzecia droga. I w związku z tym, kiedy pod koniec lat 50. Ghana jako pierwsza uzyskuje niepodległość od Anglików w procesie absolutnie pokojowym w 57 roku, Nkrumah się pojawia, który jest też jednym z bohaterów filmu. Tak naprawdę to jest moment, kiedy ja to na przykład analizowałem w archiwach polskiego MSZ-u, ponieważ się tym zajmuję też akademicko. Polska w ogóle zaczyna się interesować Ganą, zaczyna się interesować oczywiście Kongiem i tak dalej. Oczywiście, że też dlatego, bo Polska i inne kraje socjalistyczne już za pozwoleniem Związku Radzieckiego chcą tam realizować swoje interesy po prostu, tak? I natomiast z pewnością i myślę, że przyczyną zabicia Lumumby było dokładnie to samo, co w 66, 6 lat później, obalenia Nkrumaha, który akurat na swoje szczęście był akurat w Wietnamie, więc wojsko obaliło o jego władzę, ale on przeżył, ponieważ i to jest w źródłach, w dokumentach CIA i MI6, władze angielskie i amerykańskie uznały, że Nkrumah za bardzo skręca w lewo. Po prostu. W wypadku Lumumby z pewnością było tak, że pomimo tego, że on mówił, że nie jest komunistą, tylko jest Afrykańczykiem, Nkrumah stworzył całą koncepcję afrykańskiego socjalizmu, który nie był leninowskim socjalizmem, miał być w ogóle zupełnie nową koncepcją. No to jest tak, że te mocarstwa, szczególnie w wypadku Konga, które miało ogromne zasoby, o czym powiedzieliśmy. Ghana na przykład ich nie miała. I w związku z tym dużo dłużej ten skręt Nkrumaha w lewo mógł funkcjonować, bo Anglicy nie mieli tam aż tak wielkich interesów. W wypadku Konga, jak powiedzieliśmy, które w tej chwili to jest 75% kobaltu na rynku w naszych telefonach i tak dalej. Wtedy to był ten uran. Po prostu to było zabezpieczenie żywotnych interesów, ponieważ oczywiście Rosja, obóz socjalistyczny wspierały te ruchy dekolonizujące. No ale wyobraźmy sobie, jak jesteśmy z Afryki, która i byliśmy przez lata, przez wieki niewoleni przez Anglików, Amerykanów, Niemców i tak dalej, no to w naturalny sposób wolimy trochę robić interesy z jakimiś innymi, chociaż trzeba pamiętać, a no to jeszcze oddzielny wątek, że tam jedni i drudzy robili interesy, często w ramach takiego dosyć wolnego rynku. To jest tak jak my w 89. No nie zwróciliśmy się po pomoc do upadającej Rosji, która, pod której jakby kontrolą byliśmy, tylko zwróciliśmy się do Zachodu, tak, i do konsultantów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, tak. No oni jakby wtedy jak odzyskiwali niepodległość odwrotnie, no. I na poziomie ideologicznym, symbolicznym, dumy pewnej, chętniej rzeczywiście spoglądali jakby na wschód, tak? To wracamy do 30 czerwca 1960 roku, dzień radosny i wtedy właśnie w Brukseli podczas tych słynnych sesji Joseph Kabasel i African Jazz nagrywają kolejny przebój kongijski, którego w Europie nie chciano oczywiście wydać, no bo kto będzie wydawał jakiś zespół, który przyjeżdża z Leopoldville. Independence cha-cha, czyli największy przebój tamtych czasów. Independence cha-cha, to zumiję. O ti poza, cha-cha, to bakini. O tableron, cha-cha, baganie. Cha-cha, Joseph Cabasel, African Jazz, nagrania, które powstały w Brukseli w okresie, kiedy obradował okrągły stół w sprawie Konga, czyli początek 1960 roku, jedna z najpopularniejszych kompozycji z tamtego czasu, która również pojawia się w filmie Ścieżka dźwiękowa Zamachu stanu. Razem ze mną w studiu Piotr Cichocki i Max Cegielski. To jeszcze jeden wątek, który także pojawia się w tym filmie. Idea Stanów Zjednoczonych Afryki, która została zapoczątkowana w Ganie, dołącza Gwinea. Po ogłoszeniu niepodległości deklaruje udział w tym przedsięwzięciu Lumumba. Czy to była utopia? Czy to miało szansę się powieść kiedykolwiek? Bo to była próba oczywiście budowania takiej wewnętrznej, powiedziałbym, integralności Afryki i także zabezpieczania swoich wpływów. Wiesz co, ja myślę, to jest tak, jakby ktoś zadał w Europie pytanie w latach 30. XX wieku, czy możliwa jest Unia Europejska i wszyscy by się puknęli w głowę, tak? Wiesz, a istnieje, tak? I okazuje się, że to jest wykonalne. Oczywiście w wypadku Afryki inna skala. To jest podstawowa rzecz. Natomiast ja teraz spędziłem w Ganie sporo czasu, pracując nad takim projektem artystycznym z Jankiem Simonem, artystą wizualnym. To jest instalacja z archiwów właśnie, więc taki esej, nie filmowy z kolei, tylko jakby w przestrzeni. Spotykaliśmy się z profesorami w Ganie, z artystami i tak dalej. I mam wrażenie, że idea Nkrumaha jest wszystkim cały czas żywa. To jest niesamowite. To znaczy, to jest trochę tak, jak my, powiedzmy, dyskutowaliśmy o socjalizmie, powiedzmy, na etapie wyburzania supersamu, tak? Kiedy nagle sobie zdaliśmy sprawę, że jakieś dziedzictwo, które można o nim dyskutować, ale żeby o nim dyskutować, to na przykład nie można go wyburzać, tak? Że to jest jakiś ważny punkt odniesienia. Ja nie mówię, że tylko pozytywny, ale coś, od czegoś można odbić, tak? On Krumachu w Ganie w tej chwili rozmawiają wszyscy. Najsłynniejszy artysta wizualny z Gany, który był zresztą dyrektorem artystycznym Biennale w Lublianie, gdzie pokazywaliśmy właśnie naszą instalację On Krumachu i związkach z PRL-em. Określa się w ogóle jako nkrumachista, tak? Moim zdaniem Nkrumach jakby rzeczywiście po zamachach na niego skręcał bardzo w lewo, trochę stawał się dyktatorem, natomiast on trochę usiłował pokonać, to być może Piotr będzie tutaj polemizował, ale usiłował jakby zmienić kolonialny podział Afryki. Wszystkie te granice, które mamy w tej chwili, to są granice kolonialne, tak? Zaraz obok Gany Małej mamy dawne kolonie francuskie, gdzie mówi się po francusku, a potem mamy Nigerię, gdzie mówi się znowu po angielsku, więc Gana nie ma nic wspólnego z krajami obok siebie, bo używają innego języka, a ma wspólne z Nigerią, ponieważ używają angielskiego, tak? Więc dla mnie idea Nkrumaha była taka, że cały ten podział Afryki został dokonany jednak przez mocarstwa kolonialne. Jego żoną była Egipcjanka, czyli Arabka, tak? Czyli on też próbował jak trochę na takim w stylu monarchicznym, wiesz, dokonać sojuszu z rządem Nassera. Nasser jest też postacią w tym filmie. Jakby wbrew przeszłości, czyli temu, że handel niewolnikami zapoczątkowali Arabowie, a nie Europejczycy. I Czarna Afryka to pamięta. Więc ta idea wraca i tych różnych połączeń teraz geopolitycznych w Afryce jest coraz więcej. Ale na przykład ludzie w Ganie mówią zawsze tak, no nie możemy w zasadzie pojechać pociągiem, czy nawet polecieć samolotem do innego państwa afrykańskiego, tylko musimy polecieć do Europy i stamtąd polecieć do innego państwa, tak? Więc ta idea wydawała się wtedy za mocna, ale to był czas też ONZ-u, to był czas jakby naprawdę zmian geopolitycznych na świecie. Więc ta idea wraca. I moim zdaniem, skoro powstała Unia Europejska, to dlaczego nie miałaby powstać jakaś afrykańska? Stany Zjednoczone Afryki, które miały mieć swoje siły zbrojne także. Przypuszczalnie ta idea też nigdy zupełnie nie rozpłynęła się, tak? To znaczy ona jest bardzo poważnie dyskutowana wśród afrykańskich antropologów, filozofów. Tu przykład Achille Mbembe, który też chyba jest coraz bardziej popularnym myślicielem w Europie, w Polsce również. On stwierdza, czy stawia taki bardzo wyraźny i mocny postulat, że granice w Afryce trzeba zlikwidować, tak? Że te granice mają wyłącznie negatywne znaczenie w przypadku krajów afrykańskich, że potrzebny jest powrót do tego, co... Że są reliktem czasów kolonialnych. Że są reliktem czasów kolonialnych, że zostały wymyślone w Europie, tak? Granice w dzisiejszym tego słowa rozumieniu są konstruktem nowoczesnym, europejskim, wiążącym się z wieloma innymi europejskimi ideami czy symbolami, takimi jak mapy na przykład, tak? I podziałem przestrzeni, która w jakimś stopniu obiektywizuje, co jest zdaniem Mbembe i innych filozofów aberracją, tak? Że to jest coś, co w jakimś stopniu wykrzywia potencjał, który jest w tej części istoty ludzkiej, która jest nam jakby wspólnie dana, tak? I mówi wprost, że granice powinny zostać zlikwidowane, ludzie powinni zyskać całkowitą możliwość mobilności. Odzyskać, nie zyskać, tylko odzyskać. Przy czym do jakiegoś stopnia, oczywiście tutaj nie mówię, że wszyscy filozofowie albo po prostu zwykli ludzie w Afryce się z tym zgadzają, bo oczywiście jest tam tak samo jak w Polsce wiele ruchów konserwatywnych, neokonserwatywnych i ultrakonserwatywnych, ale nie tylko oczywiście. Natomiast jest to w jakimś stopniu też realizowane chociażby poprzez Unię Afrykańską, tak? Czyli taki organizm polityczny, który dyskutuje wspólne sprawy również na poziomie polityczno-militarnym I warto tutaj przypomnieć, że pomiędzy wieloma krajami jest ruch bezpaszportowy, tak? Czyli te kraje, szczególnie właśnie w Afryce Wschodniej. Mówię tutaj oczywiście o obywatelach Ugandy, tak? Rwandy, Tanzanii. Między Kongiem i Kongiem też? Co do tego nie jestem pewien, natomiast Kongo no, jest tutaj tym krajem dość cały czas boleśnie doświadczanym, tak, że ta granica chociażby między Rwandą a Kongiem jest granicą niebezpieczną, tak, tam cały czas dzieją się walki i no ale to też musimy tutaj wyważyć sobie taką wizję Afryki jako tego jądra ciemności, która to, i to jest no, bardzo ważna wizja, która chyba jest moim zdaniem bardziej takim oskarżeniem kolonializmu, bo tak jak ja odczytuję Konrada, to on raczej pisze o tym, co robi z człowiekiem absolutna władza i absolutna dominacja, tak. a nie lokacja geograficzna. Mm. Wracamy do końca lat 50. Prędzej czy później biały człowiek wyjedzie. Prędzej czy później świat wywróci się do góry nogami. Te słowa również padają w tym filmie, podobnie jak ta piosenka Adu Elenga Atandele, a my powracamy po godzinie 23. Maboko onke no melenga o elenga elenga mo kileko paluka atandele atandele atandele modele akosukwana atandele paluka atandele mo kiliye mo paluka uka Autopromocja. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Jeżeli macie ochotę polecieć z nami w kosmos, będziemy na Was czekali. A ponadto ostry dyżur literacki. Popularni dziecięcy pisarze i pisarki, ilustratorzy i ilustratorki oraz breakdance. Zapraszamy do trójkowego ogródka przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. W niedzielę od 11 do 16. Bo Myśliwiecka to dzień mamy, taty i dziecka. Do zobaczenia. Katarzyna Stoparczyk. Współorganizatorami wydarzenia są Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej, Ojce i Dziadki oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy